عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جانی پر رومی پہ چڑھایا تھا، مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، محمد کا دیوانہ بنا جانا. کا دیوانہ بنا جانا.